इसी तरह निकाह से पहले साँचक करना, एक रात पहले एक प्रोग्राम होता है ना, साँचक होता है, इधर इनके घर वाले पहले उनके घर पे जाते हैं, लड़के वाले लड़कियों के पास जाते हैं, फिर वहाँ एक रस्म होती है, वो लड़की को बिठाते हैं, उसकी बहन को बिठाते हैं, कुछ तो भी खिलाते पिलाते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, भूखे नंगे हैं, वो ले जाके खिला रहे हैं पिला रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक दिन पहले इन्होंने भी कन्फर्म कर लेते घर बाहर से अच्छा आएगा, वो भी आते हैं इनके घर पर, और लड़के को बिठाते उसके भाई को बिठाते, लेकिन सवाल ये है वहाँ औरतें थी, औरतें बैठी थी, यहाँ मर्द नहीं होते मर्द के साथ, यहाँ लड़का और उसका भाई अकेला और पूरी औरतें घेरी हुई रहती है उसको, इनको सलाम करो बेटा ये चच्ची सास है, उनको सलाम करो बेटा ये फलां सास है, इनके पेट में मुंह डालो, इनके पेट में मुंडी डालो, इनको झुक के करो, उनको लेट के करो, इनको फर्शी सलाम करो, और पूरे चलते। उसके बाद रसूमात होते, औरतें मिठाई खिला रही है, जैसा वो मर्द औरत के साथ, औरतों ने क्या ठीक है समझ में आ रहा, यह मर्द करना चाहिए था लड़के के साथ, तो औरतें खिला रही हैं। अच्छा शादी हो रही है एक लड़की से, उसकी शादी हो रही है एक लड़की से जो समझ लीजिए बड़ी बहन है, और शादी से एक रात पहले साँचक में छोटी बहन बोलती मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी वो लड़के को, है ना, उंगली पकड़ लेती उसकी, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली भाई जो है, क्या ही कल तो मेरी बहन से भाई उसकी शादी होने वाली है, तो आज रात में उसको पकड़ लेंगे हाथ, मैं नहीं छोड़ूंगी बोल के कैसा चलेगा, है ना। साली क्या करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है ना, रस्म के अंदर साँचक में मेहंदी लगाते हैं, उसे पान लपेटते, क्या है पता नहीं खुराफ आती है ना, मेहंदी लगा के पान और वो पकड़ लेते उंगली, आप बताओ छोड़ के, फिर वो झट्टम झट्टी चल रही है। मैंने इसीलिए कहा मर्दों को लाओ बताते, फिर हाथ तोड़ के हम मर्दों को लाओ ना, रसूमात मर्दों से करवाओ, औरतें फिर लड़ रही है धक्का क्या नहीं होगा। रसूलुल्लाह की हदीस सुनिए, आप फरमाते हैं किसी मर्द के लिए ये उससे बेहतर है कि वो एक लोहे की सलाख लेकर अपने सर में डाल ले कि किसी गैर महरम को उसका धक्का लगे। ये एक औरत के एक मर्द के लिए बेहतर है कि किसी गैर महरम को धक्का लगने से अच्छा ये है कि अपने सर में एक लोहे की सलाख मार ले, कीला ठोक ले, सर में कीला ठोकेंगे तो मर जाएंगे आदमी, ये उससे अच्छा है कि तू किसी गैर महरम को धक्का लगाए। और बोलते ये साँचक है और रात रात ये प्रोग्राम चल रहे हैं, नमाज रोज़े सब गायब है, कहीं की नमाज होने वाली है, तैयारियां चल रही, इसलिए कि जो शादी के लिए तैयार होकर औरतें आती हैं बेचारी, तो दो दिन तो तैयार होने को लगते हैं, स्टीम बात फलां फेशियल ये वो, बाल उखाड़ रहे ये कर रहे, ये पट्टियां चिटकी वो पट्टियां चिटकी, यहाँ खीरे लगे हुए, यहाँ बालों बेते वो लगे हुए, तीन दिन तैयार, अब कहकर वजू होंगे कैसे नमाज पढ़ेंगी, वजू करेंगी तो पूरा फेशियल 500, 1000, 2000 का होता है, वो ख़त्म हो जाएंगे झटके में, पूरे बालों की रंगत उड़ जाएंगी, कहाँ से होंगे, अंदाज़ा लगाइए। ये सब हराम कारियाँ याद रखिए, और यही होता है जब शरीयत को छोड़ते हैं, ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ले जाकर जो है कौमों का जो सर पटकता है फिर दीवार पर, तो ये सब चीज़ें भला गलत है। इसी तरह जो है बारात में कसीर तादाद ले